اول نا الله وی نطفوی اغا نطفی کی اللہ انقلاب راوستو علاق شوا دا علاقین دا غخی ٹکڑا جوڑا شوا بیا دا غخی پا ٹکڑی کی اندامونا ڈوکی جوڑ کل او بے خیست انسان جوڑ کی فتبارک اللہ احسن الخالقی بیا معصوم وی دا معصوم والی نیزوانی تو رسولی او بیا دا زوانی نفس بیا بڑا والی شورو کو سترگ قوت ختم شو دارنگی وی اختدی سپین شل دا دمر انقلابات چستا پا دی بدن کی رازی نو معلوم ادا شو چی اوزاد شتا تد دی اختیار من نی کل نشوی نشتے کی کل یو شانتی وی نو بل حال دربان راوستو دا دمر انقلابات چستا پا دی بدن کی رازی دا دی خبری دلیل لے چی دا مرگ نفس با اللہ تا دوبارہ جندے کی نورتوی فمای اکذب بکا سشید چی درو جنی اگرزو لطالرا اے کافر انسانا بعدو پس دی دمر دلائلنا بالدین پاغ جزابانی پس دو دوبارہ را پرتکی دونا دین مرادو جزاب آدل باس داد جمهور مفسرین قولو بعض علماء دام ویلی دی لکہ امام قطادہ وخفش و فرا چیو کذب بوکا کی خطاب نبی علیہ السلام ترے نکلک خطاب نبی علیہ السلام تشینو دایات مانا بدا سشی فما یکذب بوکا فما یکذب بوکا کم یو شید یکذب بوکا چه ده دروغ و نسبت بو کیا غطاتا بعدو پس ده ظهور ده ده دمر دلائلو نبد دین پاغ جزابانی پس ده دوبار را پرتکی دونا زما حبیبتا پیغام روڑ دنیا والو تا چه پدی انسانانو کل فنا راشینو بیاوے پورز ده قیامت اللہ جو اندی کئی فما فایو شیئن کم یو شید یکذبکا چاغا با دروغ جن اگرزوی تال رپس د ظهور د دی دمر دلائل نبی الدین پاغ جزا بعد البعث مانے پس د دوبارہ را پورتکی دونا علیہ صلاح آیا ند اللہ بے احکم الحاکمین دیر غرا و بہتر د فیصلی کو ان کنا بلا وانا علی ذالک من الشاہدین حدیث د ترمذی شریف کی راغلی او امام ابو داودم دا حدیث ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چ من قرأ منکم والتین والزیتون چا چ تاسو کی دا سورۃ الاستو او دی آیات ترور رسید چ علیہ اللہ باحکم الحاکمین آیا ند اللہ ڈیر غورا و بہتر دفی سلی کو ان کو نا فل یقل دے دے وہی بلا اولنا وانا علی ذالک من الشاہدین بلا اولنا اللہ ڈیر بہتر دفی سلی کو ان کو نہ دے آؤز پدید گواہان نے بعض روایات کی دام راغلی سبحانک فبلا سبحانک فبلا او آ د ترمذی شریف روایت کی دار اغلی چیدی صورت نفس داویل مستحب دی بلا وانا علی ذالک من الشاہدین ولینا اعوذ بدید گواہان نے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم مخدر لمسل بیان شوا چی دو سورہ زحا نفس دو قرآن دو اختتام پوری دو ہر سورت سر تکبیر ویل سنت دی دا کچا دو سورت پہ ابتدا کی ہوئی نوم پہ سنت ادا کی گی او کچا د صورت پہ انتہا کی ہوئی نو ام پی سنت ادا کی او د تکبیر الفاظ داو چی آبوے اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سورہ علق پہ اتفاق د مفسرینو اولنے صورت تے پہ اتفاق د مفسرینو دا اولنے صورت تے